Heren, u bent ook aangehouden. Oh, hoezo? Oh. Dus u mag ook mee. Waarom mee? Is het de wat heb ik misgedaan dan? Wat heb ik misgedaan? Gaat op de demonstratie, meneer. Totaal iedereen vandaag. Ja, ik ben helemaal geen demonstrant. Ik sta gewoon radio te maken hier. Ik heb geen steentje aangeraakt. Ga niet om de steen, ga om de demonstratie. Nou, het is, zit er wel weer op, geloof ik nu. Nou, ik weet niet precies wat hier nu de bedoeling van is, maar ik ben nog niet klaar met deze reportage. Dus, ik ben een radio-uitzending aan het maken. Mag ik dat doen of niet? Waar gaat hij in? Ik ben helemaal geen demonstrant. Ik ben helemaal geen demonstrant. Ik ben geen demonstrant. Ik sta radio te maken. Wat is, waar word ik van beschuldigd? Waar word ik van beschuldigd? Waarom word ik opgepakt? Demonstreren, wat niet aangekondigd is. Ik was niet aan het demonstreren, ik ben een radioreportage aan het maken. Gaat u meewerken of niet? Anders gaan we ik begrijp er helemaal niks van. Ik begrijp niet dat ik. Nou ja, dit zijn allemaal mijn spullen. Pas er maar even in. Ja, maar kan die dan hier blijven staan? Want die is een hele grote vrachtwagen. Ja. Dan zet hem alles iets verderop. Naast die auto. Ik heb geen werkende standaard, dus. Pas op uw apparatuur. Ja, ik heb geen werkende standaard, dus we moeten ergens tegen aanstaan. Dan legt u mij even daar in het gras. Ja, hoe moeilijk kan het zijn? Ja, chop chop. Ja, dan. Chop chop. Voor die hele dag de tijd hier. Is daar nog ruimte in deze bus? Mooi. Ik doe helemaal niet mee aan die actie, joh. Nou, het is jullie aangekomen, want u bent aangehouden. En u moet meewerken. Nee. Pak uw spullen. Deze kant op. Hebt u een ID bij u? Nee. Sorry? Nee. Geen ID? Nee. Okay. Kun jij Arno's kaart voor hem invullen? Hij heeft geen ID bij zich. Geen scherpe dingen verder in de tas, zou ik me kan baseren? Scherpe dingen? Nou, weet ik niet. Ja, ja. Hoe even kijken. Ja. Ja, leuk.